Tu Trójka, program trzeci, jest 15, sobota, 31 marca, czas na serwis. Jolanta Patak, zapraszam. Koło Wielunia zginął 82-letni rowerzysta. Miłośnicy jednośladów przypominają o dobrym przygotowaniu się do sezonu. Święconka na krakowskim rynku. W tym roku jeszcze dołożyłam kurkumę i imbir, bo dużo używamy. Czasu jest niewiele, tylko do poniedziałku można zgłaszać utwory w konkursie Polskiego Radia i ZAX-u. Nie żyje 82-letni rowerzysta. Mężczyzna zginął, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej na Krajową 43 z Rudnik do Wielunia. Według wstępnych ustaleń policji rowerzysta nie ustąpił pierwszeństwa nadjeżdżającemu Oplowi, którym kierował 28-latek. Wpadł wprost pod koła samochodu, zginął na miejscu. Mimo kapryśnej aury w wielu miastach rozpoczął się sezon rowerowy. Dorota Kuźniak z Radia Wrocław sprawdziła, jak przygotować dwukołowy pojazd do dłuższej trasy. Hamulec, dzwonek o nieprzeraźliwym dźwięku, światło i to są rzeczy, o które każdy oczywiście powinien zadbać. Mówi wrocławski pełnomocnik rowerzystów Daniel Chojnacki. Jak tłumaczy, zwłaszcza jeśli nie jesteśmy specjalistami od rowerów, ważne, żeby przed sezonem sprawdzić stan techniczny naszego jednośladu. Zalecam, żeby ten rower jednak poddać takiemu przeglądowi. Lepiej go robić, jeśli jest jeszcze troszeczkę zimniej. W przeciwnym razie możemy natknąć się na tłok w serwisie. Na tłok na trasach sposób zna Rajmund Papiernik, szef Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej. Kluczem jest bardziej oryginalna trasa, którą znajdziemy w wydanych przez DOT mapach. Mapy są przez nas zweryfikowane, tak żebyśmy się nie zgubili, mieli pewność, że nawet z małymi dziećmi możemy tymi trasami jeździć. Katolicy w Jerozolimie rozpoczęli już święta wielkanocne. Administrator apostolski Jerozolimy, czyli najwyższy rangą duchowny w Ziemi Świętej, odprawił w Bazylice Bożego Grobu mszę zmartwychwstania. Z Jerozolimy specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Najważniejsza dla katolików liturgia w roku jest w Bazylice odprawiana wcześniej ze względu na umowy z innymi odłamami chrześcijaństwa. W tym roku we mszy wzięły udział setki wiernych z całego świata, w tym z Europy, Azji, Ameryki Łacińskiej i Afryki. To były niesamowite emocje, że mogłam po raz pierwszy przeżyć zmartwychwstanie Chrystusa w Izraelu, na tej ziemi, do której przyjeżdżają ludzie z całego świata. To są emocje, których nie da się opisać. Nie da się łatwo znaleźć odpowiednich słów na to, co czujemy w sercu. Mówi mi Dengi, która jest katoliczką z Wybrzeża Kości Słoniowej i po raz pierwszy w życiu przyjechała do Jerozolimy. Mszę odprawił najwyższy rangą duchowny w Ziemi Świętej arcybiskup Pier Battista Pizzaballa. Przesłanie jest zawsze takie samo. Zmartwychwstały Chrystus jest naszą nadzieją. W tej nadziei ze zmartwychwstałym można zobaczyć wszystko inaczej i na nowo. Świat się nie zmieni, ale zmieni się sposób naszego patrzenia na świat. Poprzez żyjącego Pana możemy zobaczyć coś lepszego. Dla katolików Wielkanoc to najważniejszy moment w roku. Jest to pamiątka zmartwychwstania Chrystusa, która jest podstawą wiary chrześcijańskiej. Wojciech Cegielski, Polskie Radio Jerozolima. Kilkaset osób przyszło poświęcić pokarmy na krakowski rynek główny. Przed Bazyliką Mariacką koszyczki ustawiono na specjalnie przygotowanych stołach. Każdego roku przychodzę tutaj, nie wyobrażam sobie, gdyby miało być inaczej. Jest tak wyjątkowo uroczyście, jak nigdzie. W koszyczku mamy jajeczka, oczywiście, mięsko, chrzanik, sól, pieprz. Baranek, zajączki, babeczki. W tym roku jeszcze dołożyłam kurkumę i imbir, bo dużo używamy. Świkła z chrzanem też jest i baranek z masła. Pokarmy poświęcił metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski. Czasu jest niewiele, bo tylko do poniedziałku można zgłaszać utwory w konkursie Polskiego Radia i ZAX-u Piosenka na 100. Zorganizowano go z okazji stulecia działalności Stowarzyszenia Autorów ZAX. Członek jury i szef muzyczny Trójki Piotr Mec mówi, że zwycięski utwór powinien odpowiadać różnym gustom muzycznym. Nie było żadnych warunków wstępnych, bo konkurs jest otwarty. Gdybym miał powiedzieć nie wprost i przekornie, to powinien się charakteryzować tym, żeby przekonać wszystkich jurorów, a jesteśmy bardzo różni, jeżeli chodzi o nasze doświadczenia, gusty, background jednocześnie. Jeżeli taki utwór się trafi, a jest blisko, to będzie znaczyło, że to właśnie ta piosenka. Między 3 a 16 kwietnia Kapituła wybierze 10 najlepszych utworów. Od 18 do 29 kwietnia słuchacze będą głosować na wybrane przez siebie kompozycje poprzez stronę internetową. To był serwis Trójki. Święconka w Strugach, deszczu na Lubelszczyźnie, w Kujawsko-Pomorskim, Pomorskiem, na Podkarpaciu, Mazowszu i w Beskidach, więcej słońca w Suwałkach. Najcieplej na południowym zachodzie i południu 14-15 stopni. Wielkanoc na ogół pochmurna z temperaturą od 3 stopni na północnym zachodzie, 6 w centrum, do 12 na Lubelszczyźnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Słuchajcie, to się może zdarzyć tylko w naszym studiu i tylko u Szostakowicza. Czy widzieli Państwo kiedyś w życiu orkiestrę estradową, która składa się z 70 paru osób? Tak właśnie było. To, co najpiękniejsze. Koncert na pożegnanie zimy, zarejestrowany w studiu radiowym imienia Witolda Lutosławskiego kilka tygodni temu i złożony z utworów Dymitra Szostakowicza. Zapraszamy na jego retransmisję na antenie Trójki w niedzielę wielkanocną tuż po 19. Paweł Sztompkę i Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Stworzyłeś nową technologię albo ją kupiłeś? Chcesz ją wdrożyć i oferować nowe, lepsze produkty i usługi? Złóż wniosek o premię technologiczną dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Banku Gospodarstwa Krajowego. Sfinansujemy do 70% Twojej inwestycji, nawet do 6 milionów złotych. Spłacasz mniej niż pożyczasz. Szczegóły na bgk.pl. Zakładka kredyt na innowacje technologiczne. Masz czas do 24 maja. Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Witamy na pierwszych Mistrzostwach Polski Aktywnych Kobiet 50+. Rozmawiamy ze zwycięzczynią. Dlaczego pani w takim wieku zdecydowała się na karate? Ale w jakim wieku? To pana zdaniem ludzie po 50 mają już się nie ruszać? No, oczywiście, że nie. Ale dlaczego akurat karate? Żeby pokazać, że kobiety, bez względu na wiek, trudno jest złamać. Vitrum Calcium to suplement diety, który uzupełnia niedobory wapnia w organizmie. Naturalny wapń z muszli ostrych wzmacnia kości i mięśnie, a dzięki witaminie D lepiej się wchłania. Vitrum Calcium. Nie daj się złamać. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na raport o stanie świata. Joint. Black sun has arisen, and the river of words is flowing on through the cages of tradition. And the handed out emptiness will take it 'cause it's given. Free with this plastic innocence and these standards of living. Questions, lighted questions, burning holes into my head, hanging like shadows o'er the sun, staring out like the eyes of the dead. And sometimes my soul flickers when the wind of change blows cold over the mire of repetition down the corridors of rigmarole. What I say, what I think, what I put down in ink, I'm only trying to find a way to understand. And I mean no harm, I'm just searching for calm in the storm of mankind. And do you find it there in the sea of faces that drowns you every day? In the silence and rubble and empty spaces where children and rock violas play. Is it buried in the praise given so cheap with a meaningless movement of the jaws? In the looking glass that flatters you or the rattle of hollow applause? Blind circles, moon and sun, body, will and mind undone. One pain ending while another disease and the wounds like these, let the truth sting. From the hope to the limit, through the urban hollows, I the extreme. To echo through the numbness of these godless minutes in the shadow of delusion's regime. And here watching the night it open like a flower, the day start to rust. Time pound a silent hammer on his empire of dust. And I'm thinking about the bullet in the TV screen, the dollar in the clenched fist. And if we're searching for peace, how come we still believe in hatred as the catalyst? Oh, through the border line, in front and behind, one pain ending while another. And our wounds like these, let the truth sting, yeah. Let the truth, and I feel it from the pit of my stomach into the ditch of my mind, inside the chambers of my heart as I stare half blind at these walls of cardboard, at this space that I've rented, at your beauty that is crumbling, though you try so hard to prevent it. Oh, on and on, body, will, and mind undone. One pain ending while another begins. Lies, a ruined disease, and a wounds like these. Let the truth sting. Let the truth sting. Let the truth sting. Let the truth sting. Godziny wypadły z zawiasów. Stało czarne słońce, a rzeka słów płynie przez klatki tradycji. Rozdają pustkę, bierzemy, bo jest darmo. W promocji z plastikową niewinnością i wysoką stopą życiową. Pytania, oświecone pytania, palą dziury w mojej głowie, wiszą jak cienie nad słońcem, wybałuszone jak oczy zmarłych. I tylko czasem dusza drgnie, kiedy zimny wiatr przywieje zmianę. Nad grzęzawisko powtórzeń w korytarze pustosłowia i tak dalej, i tak dalej. David Gray, Let the Truth Sting, Nieprawda Zakłuje. Bardzo dawno chciałem Państwu zagrać tą piosenkę, ale nigdy w raporcie nie było czasu, a dzisiaj Wielka Sobota i jest okazja, żeby coś takiego właśnie zagrać. Jest też dzisiaj okazja, żeby spotkać się z naszym regularnym gościem świątecznym, naszym rezydentem wielkosobotnim. Ojciec Paweł Krupa jest z nami, dominikanin, nasz ulubiony. Nie żebyśmy nie lubili innych, ale ojciec Paweł Krupa jest nasz ulubiony. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Z tymi rezydentami trzeba uważać, bo ostatnio ich wydalają, rezydentów, więc może nie. Dominikanów jeszcze nie. Chciałbym porozmawiać o papieżu Franciszku. Minęło 5 lat niedawno od inauguracji jego pontyfikatu i to jest też dobry powód, żebyśmy się przy tej postaci zatrzymali. Ogromne nadzieje niektórzy z nim wiążą. Niektórym się bardzo nie podoba, ogromna krytyka na niego spada. To nie są ci sami ludzie, prawda? Nie ci sami wiążą nadzieję i nie ci sami go krytykują. Jakby... Ale pan to ciekawe nawet. No. To wie pan to ciekawe, bo ja bym siebie, może przez ducha przekory po prostu, to bym siebie postawił właśnie w tej kategorii, która go krytykuje i wiąże z nim olbrzymie nadzieje. Jednocześnie. Tak. Tak, dlatego, że moja nadzieja w stosunku do niego jest, powiedziałbym, taką nadzieją, jaką żywię wobec chyba każdego biskupa Rzymu, tak, papieża. A mianowicie, że on będzie umacniał moją wiarę, że będzie jakoś przewodniczył, że będzie strzegł tego stada. To jest moja nadzieja wobec każdego, tak. I teraz każdy robi to chciałbym powiedzieć tak, jak umie, tak? Ale trochę tak. Każdy, trudno, żeby on był jakimś odcieleśnionym i zupełnie spoza kontekstu zarządcą, czy tam, nie wiem, tym takim jakby to pasterzem, tak? Jak go nazwiemy. Więc oczywiście robi to na swój sposób i czasami coś nas w nim denerwuje, albo czasami coś się nam bardzo podoba, czasami nas ujmuje za serca, czasami nas denerwuje, ale więc to się łączy tak naprawdę. Znaczy, ja myślę, że to jest w ogóle zresztą dosyć taka podstawowa sprawa, wie pan, że czy ja patrząc na papieża, konkretnie na papieża Franciszka, czy ja patrzę na mojego papieża, tak? Na papieża mojego kościoła, czy też ja patrzę na postać publiczną. Na postać publiczną. I to bardzo zmienia jakby sposób podejścia, ogląd, tak? Sposób wyrażania się. Ustawmy go w kontekście świata, że tak powiem. To znaczy, to jest taki moment, kiedy my na całym świecie uciekamy w to, co mądrze się nazywa w Ameryce zwłaszcza natywizm. Mhm. To znaczy lokalność, tylko ta lokalność z takim czasami nacjonalistycznym, czasami protekcjonistycznym podejściem, prawda? Mhm. To jest Donald Trump, to jest Brexit, to są te wszystkie populizmy. Mhm. Populizm to jest coś, co się nam nie podoba. Jak coś się nam nie podoba, to jest populizmem, prawda? Mhm. To jest etykieta, ale prawdą jest, że to jest zamykanie się raczej niż otwieranie. No i po drugiej stronie mamy człowieka, który jest jednym z chyba z najwybitniejszych przedstawicieli globalizacji w obecnym świecie. To znaczy, który mówi, katolicyzm jest uniwersalny, to jest wiara dla wszystkich. To jest ciekawe, wie pan co, bo myślę, że oni, tak myślę sobie o tych ostatnich trzech, tak, znaczy Franciszku, Benedykcie, Janie Pawle II. Ja myślę, że oni są znakomitymi przykładami, może właśnie dlatego, że oni nie byli Włochami, czy nie są Włochami od wielu, wielu setek lat, tak. Więc oni są znakomitym przykładem na to, jak uniwersalizm i to, co pan nazwał natywizmem, jeżeli dobrze rozumiem. To ja też nie do końca to rozumiem. Tak się mówi. Anglicy, czy Amerykanie, jak mówią o Trumpie, to mówią, że to jest nativist. Nativist. To znaczy cokolwiek taki, by to miało nie... To znaczy taki bardzo, że on jest skądś, tak? Że on jest taki skądś i to w ogóle to, co tu lokalne jest jakoś tam ważne. No i teraz no popatrzmy, jak Jan Paweł II stanął przed ludźmi i powiedział, przyszedł do was papież z dalekiego kraju. I ten papież nie tylko, że w ogóle nie zaczął udawać jakiegoś takiego produktu wielonarodowego i multikulti, tylko on był bardzo jednak taki polski, z tą tradycją romantyczną swoją, z romantyczną wizją kościoła, historii, Polski i tak dalej, a jednocześnie to, co głosi, to jest uniwersalne, bo faktycznie chrześcijaństwo jest dla wszystkich. To jest strasznie ciekawe, mi opowiadali ludzie, którzy towarzyszyli mu w pielgrzymkach, czy przygotowywali jego pielgrzymki, że on zawsze się starał, jak gdzieś przyjeżdżał, Jan Paweł II tam starał się opowiedzieć, zwłaszcza w kulturach, które o tym zapomniały, opowiedzieć jakąś część kultury temu krajowi, do którego przyjeżdżał. Mhm. I tak jak przyjechał na Kubę, zaczął mówić o ich pisarzach, na przykład jakichś fantastycznych, tak? O których oni tam dawno nie słyszeli, bo nie wolno było, albo zapomnieli. Więc i tak samo było z Benedyktem. Może jemu najtrudniej było może tę chorągiewkę bawarską nieść, prawda, tak wysoko, bo to skojarzenia. Tak, ale wielokrotnie jakby no, też podżartowy. Bywał nawet trochę z tej swojej niemieckości. Znamy jego cytaty z mamy teraz papieża Franciszka, o którym bardzo łatwo powiedzieć. No to jest tamten Latynos. No tam ukąszony przez teologię wyzwolenia, a w ogóle to on przecież żadnych wielkich studiów teologicznych nie robił, bo w tych Niemczech jak siedział, to go głównie socjologia, o ile dobrze pamiętam, interesowała. I zresztą chyba nawet nie skończył tej swojej tezy, nie napisał, więc to zasłyszane, więc nie, proszę nie brać tego za prawdę objawioną. Ale z tego, co pamiętam, to tak jest. I teraz bardzo łatwo mu powiedzieć właśnie, że to jest taki sobie latynoski papież, który nie rozumie Europy, nie rozumie Zachodu, nie rozumie świata. A jednocześnie wydaje mi się, że on robi dokładnie to, co robili papieże od świętego Piotra. Święty Piotr był Żydem i rybakiem. I nigdy nie przestał być ani jednym, ani drugim, a głosił Chrystusa wszędzie aż do Rzymu. Tak? To znaczy, ale to, bo to jest podstawowe pytanie, to znaczy, czy chrześcijaństwo w ogóle może nie być uniwersalne, prawda? To nie znaczy, może, od tego pierwszego soboru w Jerozolimie, prawda? Kiedy, jak to się popularnie mówi, sporu między Pawłem i Piotrem, prawda? Który Paweł wygrał. I w związku z tym chrześcijaństwo poszło nie tylko do Żydów, ale również na cały świat. No, nie. Ale Piotr to zrozumiał. Znaczy, Paweł wygrał, ale Piotr to zrozumiał. Piotr to zaakceptował. Tak? Więc to jest bardzo ciekawe. Nie, chrześcijaństwo nie może być nieuniwersalne. Nie może być nieuniwersalne, dlatego że jeżeli zbawienie w Jezusie Chrystusie dotyczy każdego człowieka, no to każdego. Tak? No to my musimy iść do każdego człowieka i mu o tym opowiedzieć. Się pojawiają takie odłamy narodowe chrześcijaństwa, prawda? No w Polsce jest popularne podejście narodowo-katolickie, narodowo-chrześcijańskie. To co z tym zrobić? Wie pan co? Co z tym zrobić? Zależy, jak to się objawia, wie pan, zależy, co to znaczy, nie? Bo jeżeli to jest w taki sposób narodowo-katolickie, jak narodowo-katolicki właśnie był Jan Paweł II, który się tego swojego polskiego kościoła i polskiej tradycji i polskości w ogóle nie tylko nie wstydził, ale ją twórczo wykorzystywał. Tak? No to oczywiście to jest to, co się nazywa przenikaniem chrześcijaństwa w kulturę. I to przenikanie jest w obie strony. Tak? One się jakoś wzajemnie nie chcę powiedzieć uzupełniają, ale tak wzbogacają. Ta ornamentyka chrześcijaństwa będzie inna. Pan dużo podróżował, przecież pan napisał książkę o chrześcijanach na Bliskim Wschodzie. Więc ta ornamentyka chrześcijaństwa tam jest zupełnie inna niż ornamentyka chrześcijaństwa w Niemczech, we Francji czy w Polsce nawet. Tak? Ale to w niczym jakby nie przeszkadza samemu przesłaniu chrześcijaństwa. Natomiast w momencie, gdybyśmy próbowali manipulować chrześcijaństwem, gdybyśmy z chrześcijaństwa robili sobie pałkę, którą będziemy bić po głowie nie Polaków, nie chrześcijan i kogoś tam jeszcze, no to w tym momencie zdradzamy Chrystusa po prostu i tyle. To nie ma co tutaj owijać w bawełnę, ani się tam silić, szczególnie na czułe słówka. Po prostu zdradzamy Chrystusa. To się robi patologia, herezja, czy jakkolwiek byśmy to nie nazwali, tak? Tak, oczywiście. Ten papież, wspomniał ojciec o Janie Pawle, który wyrastał z Polski, ten papież też wyrasta z bardzo lokalnego doświadczenia, prawda? Wyrasta z Buenos, wyrasta z Argentyny, wyrasta z pracy wśród biednych, wyrasta z doświadczenia biedy, która nam jest niedostępna, bo bieda w fawelach czy w pewnych miejscach w Ameryce Łacińskiej, to nie jest bieda w Polsce. Tak, po prostu. No, a w każdym razie na pewno nie w takim rozmiarze. Nie w takim rozmiarze i to nie jest bieda w Europie, czy w Europie Zachodniej. Na ile to go kształtuje i na ile to kształtuje główne tematy tego pontyfikatu? No, kształtuje go to bardzo, bo jego... Ja zresztą, kiedy sam się jakoś zastanawiałem ostatnio nad tym pontyfikatem, to jedną z rzeczy, która mnie uderzyła, było to, że on siebie nie kreuje. To znaczy, nam się czasem wydaje, tak? On zamieszkał tam w tym hotelu, a nie w pałacu. Jeździ tym samochodzikiem jakimś takim mało reprezentacyjnym. Stara się o jakąś taką bardzo prostą formę życia i my tu odbieramy go jako tak, odbieramy to wszystko jako kreację, że on chce nam tutaj coś pokazać, że on nas tutaj przyjechał pouczać, że i w związku z tym mamy taką reakcję trochę obronną, prawda? Zawsze jak ktoś przychodzi i nas poucza, to my mówimy, a wcale nie jesteśmy tacy źli, a w ogóle ty jesteś głupi i nie wiesz, prawda? Nie znasz nas. Natomiast ja zrozumiałem w którymś momencie, że on w ogóle nikogo nie poucza, ani się nie kreuje. On po prostu jest. sobą. On taki jest. I to prawda, ja sam się śmiałem z tego jego mieszkania w hotelu na przykład. Tak? No bo wie pan co, ja pamiętam jak on zamieszkał w tym hotelu, sobie mówię, mój Boże, no to tak jakby Ritz zamieszkał w jednym ze swoich hoteli. No, to jest jednak jego hotel, tak? No, to dużo będziemy mówić i całe państwo, w którym ten hotel stoi, do niego należy, nawet jeżeli jest malutkie. Więc się tak śmiałem, krytykowałem. A później sobie pomyślałem, ale on naprawdę chce być blisko i on naprawdę chce, żeby do niego ten dostęp był tak nawet fizycznie bliższy niż przedzieranie się przez te kolejne korytarze, żeby tam dojść do gdzieś do tych jego apartamentów oficjalnych, już nie mówię o tych prywatnych. I on po prostu taki jest. I to jest dla mnie, i oczywiście, że go zaznaczyło, jego zainteresowanie nas to trochę tak śmieszy, trochę bulwersuje, że on dzwoni do kogoś tam, tak? Do jakiejś matki, o której usłyszał i on tam dzwoni, tak? I znowu mówimy, no pod publiczkę. Bo my jesteśmy niestety w naszej kulturze skażeni też takim myśleniem, że jak ktoś coś takiego robi, to liczy na to, że zaraz go sfotografują, sfilmują, że puszczą do prasy, prawda, i że będą o tym mówili. Jesteśmy podejrzliwi wobec takich. To znaczy, on nie zaprasza ekip filmowych, żeby go filmowały, jak on dzwoni do tego fryzjera swojego. Nie, ale oczywiście, że nie. Zresztą ja podejrzewam, że tak naprawdę, to, przepraszam za taki skok, ale przecież ja podejrzewam, że Pana Jezusa też niektórzy podejrzewali, że se tam robi, buduje sobie partię wśród tych najbiedniejszych, pójdzie do nich taki rabin, taki świetny, cudotwórca i w ogóle pójdzie, pogada z nimi, tam posiedzi, napije się. No ale się. To był chyba jeden z powodów, dla którego został ukrzyżowany, prawda? No podejrzewali go, że chce rewolucję. Że chce rewolucję, no tak, że on idzie i sobie tych ludzi kupuje tą swoją dobrocią, prawda? No nawet na Chrystusa tak można spojrzeć, to dopiero na papieża Bergoglio, też tak można na niego spojrzeć, że on się kreuje. Nie kreuje się, on przynajmniej tak go czytuje. On taki jest i teraz równocześnie on przecież wie, że jest papieżem. No to jest dorosły człowiek. Przecież zdaje sobie sprawę z tego, że wszyscy na niego patrzą i jak on jeździ tym Renault, czy czym tam nie jeździ. Renault chyba, to jest Megane. Tak mi się wydaje. Albo coś innego. Tak. Ford Focus. A może Ford Focus. Ford Focus. Ja się upominam jednego Forda Focusa. Tak. Bo żeby powiedzieć, niech wiedzą słuchacze, że ojciec jest szczęśliwym posiadaczem 20-letniego Forda Focusa. Tak. Używam go. Ja go nie posiadam. On należy do sióstr, u których jestem kapelanem, ale używam. W każdym razie on sobie doskonale zdaje sprawę, że wszyscy patrzą na niego jak na papieża, patrzą na niego jak na taką postać, nie wiem, z tego cyrku medialnego, który się odbywa w tej chwili na świecie, w którym wszyscy uczestniczymy. I wie pan co, to jest jeden z moich problemów z nim czasem, bo ja mam wrażenie, że on sobie nie zdaje sprawy, że jest papieżem. To znaczy papieżem w tym znaczeniu, o którym pan mówi, że cały świat na niego patrzy, że każde słowo, które on najmniejsze powie, będzie tysiąc, milion razy powtórzone i skomentowane. Te jego wyskoki, nazwijmy to. Czy tak, i myślę, że wypowiedzi, które potem nie wiadomo, jak komentować. Tak. To jest, wie pan, bo on sobie... I to mnie trochę... Bo ci poprzedni papieże bardzo byli tego świadomi, tak? Mhm. Oni jak się wypowiadali, to był zawsze bardzo przemyślany sposób. Jan Paweł II lubił sobie pożartować z młodzieżą, czy tam właśnie, ale widać było, że to jednak jest w pewnych granicach, tak? On tam nie starał się nie powiedzieć czegoś, co mogłoby być dwuznacznie zrozumiane, tak? Natomiast myślę, że Bergoglio nie myśli o tym, tak? Myślę, że on jest przekonany... Poproszę ojca o wyjaśnienie. Mówiliśmy poza anteną o tym. A tak, właśnie. Tej nowej historii, z tym, że piekła nie ma. Najnowsza historia, właśnie. Zresztą obliczyli, wie pan, jak gdzieś czytałem, że obliczyli, że jest rocznie grubo ponad 300 fake newsów na temat Franciszka. Czyli codziennie jest jeden, To jest niesamowite. No i teraz obiegła świat redaktor naczelny La Republika, został przez niego, przez Franciszka przyjęty. Wyszedł i napisał, papież powiedział, że piekła nie ma. No i oczywiście wszyscy teraz, no papież powiedział, że piekła nie ma, no to zaskarżamy go o herezję. Hulaj dusza, piekła nie ma. Oskarżamy go o herezję. Potem się okazało, że właściwie nie wiadomo, co papież powiedział, ponieważ jego rozmówca cytował z pamięci i powoływał się nawet publicznie na swoją znakomitą pamięć, ale nie mamy ani nagrania, ani stenografu z tego. Nie, nic nie ma. I teraz ja sobie wyobrażam, dokładnie sobie wyobrażam tę scenę. Siedzi sobie tych dwóch starszych panów, tak? I ten jeden z nich jest niewierzący. I siedzi Franciszek i mówi, słuchaj, Scalfari, przecież ty sobie nie wyobrażasz chyba, że istnieje takie piekło, że diabły z widłami tam przewracają ludzi na grillu, że się olej gotuje. Przecież takiego piekła nie ma. Piekła nie ma, powiedział papież, tak? I tam jest dalszy ciąg, jeszcze bardziej niepokojący, tak? Niepokojący, a mianowicie, że papież oświadczył, że dusze potępione w ogóle nie cierpią, nie są potępione, bo one się po prostu, one w niebie to odchodzą, ich nie ma, prawda? Więc zasadniczo jest tylko piekło, znaczy jest tylko niebo, piekła nie ma, dusze potępione nie cierpią. Prawdę powiedziawszy, są to, gdyby je tak na serio wziąć te wypowiedzi, no to trzeba by faktycznie, myślę, posłać tam szybko do Watykanu jakąś komisję teologiczną, żeby z papieżem poważnie porozmawiała. Ale podejrzewam, że znowu Franciszek do niego mówi, słuchaj, no przecież to nie jest tak, że te dusze tam się obracają na tych rożnach, tak? Te dusze są dotknięte nie, takim oddaleniem od Boga, że one są takim niebytem. Ale teraz wie pan, co znaczy niebyt? Bo niebyt to może być nirwana takie, prawda, że gdzieś tam się rozpływamy. Ale niebyt to może być, wie pan co, to takie świadome przeżywanie bycia poza źródłem życia. Ja wiem, że ja mówię teraz rzeczy, których sobie nie jesteśmy w stanie wyobrazić, ale gdybyśmy byli w stanie być świadomi z tego, że jesteśmy poza bytem, to byłoby to cierpienie nie do zniesienia zupełnie. I ja myślę, że tego typu rzeczy papież mu próbował powiedzieć. Natomiast to, co do nas dochodzi, no to jest właśnie... I on... No. I oczywiście, że papież powinien być ostrożniejszy, tak? Pani powinien powiedzieć, słuchaj, jak będziesz to chciał opisać, to mi jednak przyślij najpierw do autoryzacji, dobrze? On ma w sobie taką... Ale taką może, właśnie... może, proszę ojca, może to jest tak, że no jak on nie prosi o tą autoryzację, to może mu nie zależy, to znaczy może on... Może no to jest sygnał, ale może to jest sygnał, słuchajcie, nie spinajcie się, bo to może tak naprawdę to nie o to chodzi. To nie jest aż takie ważne, ja wam zwracam uwagę na inne rzeczy, o których za chwilę będziemy mówić, prawda? Ja wam zwracam uwagę na biedę, na uchodźców, ja wam zwracam uwagę na cierpienie ludzi, prawdziwe cierpienie ludzi. Znaczy, tu musimy taki postawić jednak pewien bemol, bo papież z pewnością tak nie mówi. I nie może powiedzieć, że wiecie, rzeczy ostateczne są nieważne, ważniejsi są ci biedni, którzy są tutaj, bo to jest i jedno, i drugie bardzo ważne. To nie jest tak, że jest coś ważniejsze, a mniej ważne, bo jednak ta perspektywa nasza zbawienia jest dla nas absolutnie podstawowa, tak? Powiedzmy sobie szczerze. Natomiast myślę, że w ogóle papież ma taką postawę, o której też można by trochę szerzej powiedzieć, a mianowicie, że on ma taką postawę, jakby zajmijcie się Kościołem, wy, tak? Kościół jest wasz. Przestańcie tylko nasłuchiwać, co mówi papież. Przestańcie tylko nasłuchiwać, co mówi Rzym. Ja wiem, Roma locuta causa finita, wszyscy to wiemy, ale to wy jesteście chrześcijanami, to wy wierzycie w Chrystusa, to wy macie go nieść w tym świecie, więc potraktujcie ten Kościół, ale również ten depozyt wiary jako wasz, tak? Nie patrzcie tylko na papieża, który ma go, nie wiem, tam bronić a potem jeszcze, bo to jest, wie pan, to jest bardzo ciekawe, ludzie są okropnymi jednak istotami po grzechu pierworodnym, bo to mówią, niech papież to wszystko zdefiniuje, potem jak zdefiniuje, to mówią, dlaczego on tak to zdefiniował, on strasznie jest jakiś ciasny, prawda, ten Benedykt taki był doktryner, prawda, okropny, a z drugiej strony mówią, zdefiniuj, bo nam się nie chce myśleć, bo my nie chcemy sami jakby tego podjąć, nie? Przecież jak go strasznie go okrzyczano za te słowa, jak tam ktoś go zapytał, co on sądzi na temat osób homoseksualnych. On mówi, kim ja jestem, żeby kogoś sądzić. I teraz strasznie go... A co on miał powiedzieć? A co miał powiedzieć? Niniejszym oświadczam, że wszyscy pójdą do piekła? No przecież nie może tego powiedzieć, tak? Bo to nieprawda, bo nie on rozdaje miejsca, tak? I nie z tego powodu. Zrobimy przerwę. Zaraz wracamy do rozmowy, a ja chciałem państwu powiedzieć, że w grudniu ukazała się wspaniała płyta. Ibrahim Maluf to jest taki trębacz, który mieszka, pochodzi z Tunezji, a mieszka w Paryżu i nagrał piosenki Dalidy z udziałem różnych wykonawców. Tutaj będzie śpiewał libańsko-brytyjski piosenkarz Mika. Posłuchajmy, bo to jest coś niebywałego, a płyta jest chyba nieznana. Un homme des sables, des plaines sans arbres, s'en va de son pays. Au-delà des dunes, courir la fortune, car le paradis, c'est lui. Ce n'est qu'un jardin sous la pluie. Sala, ya salama, je te salue. Ya salama, salama, ya salama, je reviendrai. Ya salama, salama, ya salama, je te salue. Ya salama, salama, ya salama. Faire le voyage n'a que l'espoir au cœur. Un jour il arrive, il touche la rive, il voit devant lui des fleurs, la grande rivière du bonheur. Et la bonne riche et douce terre n'était pas que du sable. Il reprend sa course vers une autre source. Et il finira par trouver le puits de la nuit. Ibrahim Maluf i Mika w piosence z płyty, na której znajdują się, no właśnie, autorstwa Ibrahima Malufa, przeróbki piosenek Dalidę. Rozmawialiśmy poza anteną o Dalidzie i o tym, jak cierpienie przemawia do ludzi ciągle. Być może to jest również powodem, dla którego los tej piosenkarki, tej wielkiej artystki nie znika z naszej świadomości. Ona ciągle gdzieś jest. Ale ja się zastanawiam też, czy cierpienie, bieda, niedostatek, to nie jest też jeden z głównych tematów tego pontyfikatu. Wie pan, tak sobie pomyślałem o Dalidzie, że ona to cierpienie swoje przerabiała tak jakoś na piosenki, na sposób, w jaki śpiewała. To jest zresztą ciekawe, że one często były takie słodkie dosyć, te piosenki, a jednocześnie w jej wykonaniu, tak? I gdzieś w tym, z tym jej życiem w tle, one nagle nabierają takich, jak ta przed chwilą Przeróbka. Nagle się okazuje, że tam jest dramat w tej piosence wielki. Myślę, że na papieża doświadczenie biedy, takiej skrajnej biedy, takiej biedy, w której ciężko jest jakby głosić doktrynę, bo ci ludzie mają poważniejszy problem, tak? Bo nie mają co jeść, bo jest przemoc na przykład, tak? Opuszczenie, jakiś okropny promiskuityzm, tak? Gdzieś w ogóle to i jak się to zobaczy, to myślę, że naprawdę nabiera się takiego przekonania, które wydaje mi się, że on ma i próbuje nam je też przekazać, żebyśmy jednak nie zapomnieli, że zanim wygłosimy kazanie, to żebyśmy jednak dali ludziom jeść, prawda? A potem dopiero wygłaszali im kazanie. Nie? Albo najlepiej, jakbyśmy wygłaszali kazanie po prostu w taki sposób, dając im jeść, żeby oni widzieli Ojca, który jest w niebie i chwalili wasze czyny. Tak? Więc to jest trochę chyba na tej zasadzie. Tak? To jest bardzo trudno się połapać w tym świecie, w jakim my żyjemy. Nie chcę banałów opowiadać, ale choćby... Jest to 60 milionów ludzi mniej więcej, 60 milionów ludzi, które jest w tej chwili, którzy są w ruchu, prawda? Którzy się przemieszczają. To są uchodźcy, to są ludzie, którzy uciekają przed wojną, to są ludzie, którzy poszukują jakiejś szansy życia, bo nie mają wody, bo nie mają jedzenia, bo nie mają pracy. Z drugiej strony, nie wiem, pojawia się Steven Pinker, który mówi, nigdy w historii ludzkości nie było nam tak dobrze jak teraz. Nigdy nie było tak niewiele wojen. Nigdy tak niewiele ludzi nie umierało. Co też jest prawdą. To też jest prawda. Prawda? Wszystkim nam polepsza się. Owszem, są ludzie, którzy cierpią, ale ich jest coraz mniej. Leczymy się z chorób, leczymy się dzięki postępom medycyny. Możemy żyć coraz dłużej, prawda? A równocześnie jesteśmy zalewani mediami, które funkcjonują w taki, a nie inny sposób, które podkreślają wyłącznie to, co złe, prawda? I papież musi się gdzieś w tym znaleźć. On wybiera jednak drogę, która pokazuje, która mówi, popatrzcie na tych ludzi, którzy czują niedostatek. Nie cieszcie się tak tym, że macie, tylko popatrzcie również na tych, którzy nie mają. Znaczy myślę, że tak, a jednocześnie ja nie wiem, czy on wybiera opcję, czy on wybiera... To nie jest tak naprawdę... On nie ma wyboru? No nie, bo to nie jest wybór między jakąś opcją, czy między jakąś wizją. To jest wybór między człowiekiem, a ideologiami i wizjami, nie? No i ten człowiek, którego on widzi, to jest człowiek biedny, zagubiony, wyrzucony z domu. Takiego człowieka widzi. Oczywiście nam są potrzebne w naszych właśnie takich publicystycznych różnych dyskusjach pewnie takie etykietki, które przylepimy, tu teologia wyzwolenia, tutaj. Natomiast ja głęboko wierzę, że tak jak na niego patrzę, słucham tego, co mówi. Potrafi być bardzo zaskakujący również w taki konserwatywny sposób. Potrafi powiedzieć stop, powiedzieć nie, chociażby aborcji, tak? A jednocześnie jak daleko tylko może idzie w kierunku tego człowieka, znaczy idzie do niego, jak daleko może. Po prostu idzie do tego człowieka i go przyjmuje. A nie uważa ojciec też, że on przywraca pewne proporcje, to znaczy cierpienie jest tak powszechne w mediach, czy ból jest tak powszechny w mediach, że cierpienie w pewnym sensie staje się modne, to znaczy wszyscy chcą być ofiarami. Zwłaszcza na Zachodzie wszyscy chcą być ofiarami. Wszyscy są represjonowani. Katolicy są represjonowani, niewierzący są represjonowani, geje są represjonowani, kobiety, heteroseksualiści, kobiety, mężczyźni, bo nie wiedzą, co mają ze sobą zrobić. Kiedyś było tradycyjnie, bo wiadomo, szedłem na polowanie albo tam do sklepu, do pracy, zarabiałem, przynosiłem, teraz przynoszę i żona niezadowolona, jeszcze czegoś chce i tak dalej, i tak dalej. A on jedzie do biednych, tak? Czy choćby, no nie wiem, właśnie weźmy sprawę przemocy wobec kobiet. Mhm. On jedzie w czasie pielgrzymki do Peru i Chile. Mhm. On jedzie i mówi bardzo otwartym, bardzo silnym głosem na temat kultury machismo. Tak. To jest realny problem. Tak. To nie jest, ja przepraszam bardzo, bo nie chcę nikogo urazić, ale to nie jest problem kobiet, które 30 lat temu poszły prosić o pracę i no, rzeczy się potoczyły trochę inaczej niż myślały i po 30 latach sobie przypominają, że był pewien problem przemocy czy jakiegoś wykorzystania seksualnego czy molestowania. Oczywiście są ofiarami i tak dalej, ale ustawmy to jednak w pewnej perspektywie i pewnej proporcji. Kobiety, które są bite w Rosji przez mężów zgodnie z prawem, albo kobiety, które nie mają żadnych praw w Arabii Saudyjskiej, albo kobiety, które są wykorzystywane i traktowane jak mięso w krajach latynoskich, to jest troszeczkę inny jednak problem. I teraz właśnie tu się pojawia cały problem naszej kultury, również kultury dziennikarskiej, z całym szacunkiem medialnej, bo konkluzja jest taka i papież nam mówi, spójrzcie, tam jest problem, który jest no dziesięciokrotnie bardziej bolesny, czy jakiś tam. Ktoś mówi, no ale tak, ale to znaczy, że on nie rozumie mojego i w ogóle. I zaczyna się cała w ogóle dyskusja nie o tym, co on nam pokazuje, tylko o tym, co on powinien powiedzieć, czy co on powinien zrobić, czy, a że ja też, mnie też boli. No, boli mnie. No, oczywiście, że mnie wszystkich boli. Wszystkich boli. Natomiast on mówi, zobaczcie, są tacy, którzy, których boli bardziej, tak? I wie pan, że to jest bardzo ciekawe zresztą, bo to mi przypomina taką technikę, którą stosował jeden z przewodników grupy mojej, w której chodziłem na pielgrzymkę do Częstochowy, pieszą z Warszawy. I on mówił, że jak cię nogi bolą, to znajdź sobie kogoś, kto jest słabszy od ciebie i mu pomóż. I to oczywiście to wydaje się taki slogan, tak? Mhm. A ja to spraktykowałem. Działa niesamowicie. Jak sam zostałem przewodnikiem grupy, już jako dominikanin młody, to po raz pierwszy wtedy przeszedłem, tak było trochę bliżej z Krakowa do Częstochowy, ale po prostu niemal bez śladu jakiegokolwiek bólu czy problemu, ponieważ powiedziałbym, nie miałem na to czasu. Znaczy po prostu ja zrobiłem tę trasę, nie wiem, 5 razy chyba, bo ja latałem w tej, chodziłem, spowiadałem, biegałem, pomagałem, organizowałem. Po prostu od świtu do późnej nocy byłem zajęty i pamiętam, że dopiero po jakimś czasie, nie wiem, może po paru miesiącach dotarło do mnie, że to była pierwsza pielgrzymka, gdzie ja miałem nogi nieobtarte. Tak? Bardzo ciekawe, nie? Ciekawe bardzo. Ale jest w tym coś. I myślę, że to nam próbuje w całej swojej takiej prostocie, tak? Franciszek przekazać. To jest... Zobaczcie, że są ludzie, których bardziej boli niż was. I tak naprawdę w pewnym sensie i to właśnie proszę nie łapać mnie teraz za słowa, czy nie próbować, nie ideologii żadnej nie próbuję sprzedawać, ale że w pewnym sensie nam to pomoże, jeżeli my o tych ludzi zadbamy, czy się nimi zajmiemy, czy o nich będziemy myśleć, czy za nich będziemy modlić, czy coś konkretnego dla nich zrobimy. A jak się od nich odseparowujemy, albo próbujemy się odseparować, to sami sobie szkodzimy? Tak. Absolutnie. No to my w Polsce nie rozumiemy tego. Przynajmniej większość. Myśli pan no, o uchodźcach. Mówi o pewnym zamknięciu na... No bo my mamy syndrom Ja myślę, też że... nie wchodźmy to, bo byśmy musieli wejść w politykę i powiedzieć, skąd się to wzięło, prawda? Ale wiemy, myślę, że w 2015 roku na początku stosunek Polaków do uchodźców i w ogóle do obcych był inny niż po kampanii wyborczej w 2015. Muszę powiedzieć, że ja może jestem... Mnie jest smutno oczywiście, kiedy my jesteśmy tacy zamknięci, ale z drugiej strony to powiem panu, że nie jestem takim wielkim pesymistą, dlatego że ja kiedy wyjechałem w 91 roku drugim na studia, to byłem stypendystą pewnej organizacji katolickiej, która zbierała pieniądze. Już myślałem, że finansowanej przez nie powiem kogo. No ja też nie powiem kogo, bo nie wiem, czy można. Czy ja mogę powiedzieć, przez kogo ona była finansowana, ta moja organizacja, ale to była katolicka organizacja, która... Nie, to bezpiecznie, katolicka to może być. Tak, może być, tak. Nazywało się to Kirche in Not. Kościół w potrzebie. Właśnie widzi pan, ona już działa w Polsce. Tak. Ona wtedy nie działała w Polsce. Ona wtedy Polsce pomagała. Tak? Mhm. I pamiętam, jak mnie, ci moi opiekunowie, zresztą bardzo, bardzo fajnie to działało, bo to naprawdę zbieranie pieniędzy od ludzi i przekazywanie na różne cele. Oni nie mieli żadnych inwestycji, oni nie mieli z darów. Więc ci stypendyści pomagali jakby zbierać te dary. Pamiętam, rozmawiałem z członkami tej organizacji i oni mówili, wiesz, no przyjdzie taki czas, że Polska będzie musiała stać się krajem donatorem, tak? A nie tylko krajem, który bierze, no bo teraz wam się odmieniło i coś. I ja sobie myślałem, no za mojego życia to się nie zdarzy po prostu, tak? My jesteśmy tak przyzwyczajeni, że jesteśmy biedni i że nam trzeba pomóc. I że to my tak naprawdę jesteśmy tymi ofiarami. I proszę zobaczyć, co się stało. Proszę zobaczyć te wszystkie różne składki, zbiórki. To prawda, że może nam czasem jest łatwiej wrzucić pieniądze niż przyjąć kogoś do domu, tak? Ale to jest jednak, przyzna pan, że to jest jednak duży krok, tak? To jest bardzo duży krok. Ja jeszcze chciałbym, żebyśmy zdążyli o jednej rzeczy powiedzieć. W kontekście tego uniwersalizmu, o czym wcześniej była mowa, to jest też taki moment, kiedy my się zamykamy w tych swoich plemionach, w tych swoich echo chambers, jak się mówi po polsku, w tej chwili, czyli tych bańkach na Facebooku, tak. Gdzie wydaje nam się, że wszyscy w ogóle na świecie myślą tak samo jak my. Tylko takie opinie, tylko z takimi opiniami się spotykamy. No i znowu Franciszek wychodzi z tym uniwersalnym przesłaniem Kościoła, który mówi, nie kochany, to nie jest tak, że wszyscy myślą jak ty. Tak. I nie jest tak, że że wszyscy mają takie doświadczenie jak ty. Jak ty masz. I wydaje mi się, że on w ten sposób pełni taką prorocką misję, naprawdę. No bo prorok to nie jest ktoś, kto przewiduje przyszłość. Wie pan. Prorok to jest ten, kto objawia nam teraźniejszość, który nam objawia prawdę o tym, co jest, nie o tym, co będzie. Czasami mówią o tym, co będzie. Ale prorok to jest ten, który mówi o tym, co jest i jak jest teraz. Tak? I on myślę, że ma taką zdolność. Tak? Zresztą jako papież, on chrześcijanin, tak? W końcu jesteśmy wszyscy ludem kapłańskim, prorockim, tak? I królewskim, no to on korzysta z tej swojej misji. I nie wiem, ja w ogóle mam takie podejście do tego, że jakoś staram się go słuchać, zrozumieć i wyciągnąć przede wszystkim, wie pan, co jest ważne, wyciągnąć z tego, co on mówi, coś dla mnie. Tak? Nie sprawdzać, tak? Na ile on tam bulwersuje, czy nie bulwersuje. To może mnie denerwować, ja mogę sobie o tym pogadać, przy kawie pośmiać się z kimś tam. Natomiast jak słucham papieża, to ja chcę usłyszeć, co on do mnie mówi. Tak? I w związku z tym ja go tak słucham, żeby coś dla siebie, dla mojej wiary ale znaleźć. Ale do tego potrzebne jest i traktowanie go inaczej, niż traktujemy inne osoby publiczne, prawda? Bo z pełnym szacunkiem, ale od Donalda Trumpa to nie musimy go tak słuchać, prawda? Nie musimy go tak słuchać. Czy premiera Polski, czy premiera Wielkiej Brytanii, czy kogoś. Ja w każdym razie jako chrześcijanin to faktycznie będę słuchał papieża, a nie Donalda Trumpa, czy pana premiera. Natomiast wie pan, to jest tak jak w XV wieku, tak? Aleksander VI Borgia, słynny papież. On był głęboko niemoralnym człowiekiem, tak? Zachował się okropnie, mordował swoich konkurentów, trójka dzieci, to w ogóle jakieś straszne rzeczy, kochanki, w ogóle nie wiadomo co. Natomiast on był papieżem bardzo pobożnym, tak? prowadził jakieś specjalne kary za bluźnierstwo. Bardzo Matkę Bożą kochał i w ogóle... I teraz, co robi lud Boży, tak? Lud Boży krytykuje, gorszy się, nie wiem, znaczy gorszy się w sensie oburza, tak? Że oburza się, oburza tym, jak on żyje, tak? To jest, nam się to absolutnie nie podoba, tak? Natomiast nikt nie będzie jakby przez to, że on tak żyje, odrzucał tego, co on prawdziwego mówi. Ja mam, to jest przedziwne, tak? Ale ja teraz nie mówię, że chodzi o tolerancję, że oni mogą sobie robić wszystko chcą, a my mamy tylko słuchać pobożnych kazań. Możemy mieć wymagania wobec naszych pasterzy, nawet powinniśmy, tak? Niemniej jednak, jeżeli ja go słucham, no to właśnie, albo ja się będę tym, w przypadku tego Bordzi, będę się gorszył, że on ma trójkę dzieci, albo ja posłucham jego kazania o Najświętszym Sakramencie. No, wiem i jedno, i drugie, tak? Za to pierwsze mogę się modlić, tak? Żeby go Pan Bóg nawrócił, tak? A za to drugiego mam słuchać. Ale to strasznie dużo dobrej woli wymaga. No ale wie pan co, no jesteśmy podobno ludźmi dobrej woli, tak aniołowie śpiewali przy narodzeniu Pana Jezusa, powiedzieli, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Więc... A skoro, to jeszcze na koniec krótko, bo niestety już nam czas się kończy, a chciałbym jeszcze, żebyśmy posłuchali piosenki Dalidy, ale Franciszek nie jest pierwszym papieżem oskarżanym o herezję, o to, że się nie nadaje i że w ogóle nie o to chodzi. Ja ze swojej działki średniowiecznej pamiętam zwłaszcza Jana XXII, który kiedyś w kazaniu się zagalopował, w kazaniu, nie w żadnej dokumencie. No i musiał go paryski uniwersytet go tam przywoływał do porządku i przywołał oczywiście. Także on nie głosił eks katedra heretyckiej nauki, ale faktycznie w dwóch kazaniach, nawet w dwóch, bo on w jednym powiedział, został upomniany i powtórzył raz jeszcze potem. Dotyczyło to, zresztą też rzeczy ostatecznych, bardzo ciekawe, wizji uszczęśliwiającej, tak, czy dusze uczestniczą w niej, czy nie uczestniczą. Uniwersytet przyjechał, teologowie przyjechali, on ich wysłuchał. To zresztą w ogóle, wie pan, to taki ciekawy papież był. Przepraszam, już tylko dwa słowa. To był prawnik. On się na teologii nie znał i on o tym wiedział. I w związku z tym on miał taki zwyczaj, że jak miał wątpliwość, to zapraszał teologów i słuchał ich dysputy. I kazał dyskutować. My się macie kłócić, a ja będę was słuchał, tak? I potem podejmował decyzję. On dominikanom jest dosyć miły, bo on kanonizował świętego Tomasza z Akwinu. I on sobie kazał, ponieważ strasznie słabo widział, kazał sobie rękopis zrobić wielkimi literami. Mamy ten rękopis. Dzieł Tomasza. I tutaj skończymy. No, na dzisiaj. No musimy. Ojciec Paweł Krupa, dominikanin, był gościem raportu o stanie świata w Wielką Sobotę. Dziękuję państwu. Najlepsze życzenia świąteczne dla wszystkich. Wszystkiego dobrego na święta Zmartwychwstania Pańskiego, bo to już jutro. Michał Jakubik, Agata Kasprolewicz, Dariusz Rosiak. Dziękujemy bardzo państwu. I jeszcze raz Ibrahim Malouf. Izja będzie śpiewać. Laissez-moi danser. Je vis comme si j'étais éternelle, comme si les nouvelles étaient sans problème. Moi, je vis d'amour et de rire. Je vis comme si il n'y avait rien à dire. J'ai tout le temps d'écrire mes mémoires, d'écrire mon histoire à l'encre bleue. Laissez-moi danser. Laissez-moi, laissez-moi danser, chanter en liberté. Laissez-moi danser, laissez-moi aller jusqu'au bout du rêve. Moi, je vis d'amour et de risque. Quand ça ne va pas, je tourne le disque. Je vais, je viens, j'ai appris à vivre comme si j'étais libre et en équilibre. Moi,